राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता पवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 12 मई 1997 को 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखायरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई मार्ग है इधर जा से इधर संसार के सुख और भोगों संग्रह तब पतन की तब जाएगा और भगवान का भजन सत्संग करे तो उत्थान की तब जाएगा। ये मनुष्य के सामने दोनों मार्ग तैयार है। इसको भगवान ने स्वतंत्रता दी है तो कभी जा सकते हो आप। तो एक शंका होती है भगवान ने ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी जिससे पतन हो जाए। पतन के लिए ना स्वतंत्रता उत्थान के लिए दी थी। जैसे सरकार कोई अधिकार दे दे किसी को उस अधिकार का दुरुपयोग करे लाइसेंस दे दिया राइफल का वो मारने लग जाए रक्षा के लिए है मारने के लिए थोड़ा ही है। ऐसे स्वतंत्रता दी है कल्याण के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जो स्वतंत्रता को लेकर के नरकों का रास्ता कर लिया 84 लाख गुणी का रिश्ता कर दिया तो ये अपने पर है। मनुष्य खुद पर निर्धारण है निर्भर। आप अगर चाहे तो कल्याण कर सकते हैं पतन भी कर सकते हैं दोनों रास्ते खुले हैं। तंद्रियों का मन का संयम करके भगवान की तरफ चलें ये खास आवश्यकता है। और ये नहीं चलेंगे तो पतन की तरफ स्वदेश चल जाएंगे क्यों संसार का प्रवाह तो नाश की तरफ जा रहा है ना अभाव की तरफ जा रहा है। अभाव की तरफ जाते हुए साथ देगा तो अभाव की तरफ जाएगा। भाव भगवान का भाव है उसे कहे जाएगा। इस बार संसार की सेवा करो इसी अनुसार से भोगों में मत फंसो सावधान रहो बड़ी बड़ा धोखा हो जाएगा। मौका मिला है भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर बड़ा अवसर मिला है। ये अवसर कल्याण के लिए है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को सतर्क होना चाहिए सावधान होना चाहिए दिल में जागृत रहिए। बंदा हित प्रीत हजन से करिए पर हरिए दुख बंदा दिल में जागृत रहिए। जागृत नगरी में चोर न लागे जखमा रेला जमदूता जागिया घोर बनाथ जग सूता सोते हुए जागृत हो जाओ। कितना दिन काम चलाओगे धन से भोगों से आराम से कितना दिन चलाओगे। भगवान ने बड़ा कृपा करके संसार की ऐसी रचना की है कि जिस रचना में अंत में खत्म होगा तो स्वतः चेत होना चाहिए। इन भोगों से और धन से कितना दिन काम चलाएंगे ये कितना दिन आपके साथ रहेंगे चेत होना चाहिए होश होना चाहिए। अपने सामने आदमी मर रहे हैं फिर भी चेत नहीं है होश नहीं है ये होश आना चाहिए ना। और काम करें न करें पर मरने का काम तो करना पड़ेगा। जन्म लियो ने मरना ही पड़ सी मौत रही नगर उसे कूटे रही मौत आ रही है। अरे वो अचानक कब आ जाए पता नहीं तू रमियते नपते निमृत्य जब तक मौत नहीं हो तो जल्दी से अपना कल्याण कर लो, यह सबसे पहले काम करने का है, पीछे नहीं करेंगे फिर करेंगे ऐसा नहीं। अभी शुभ से शीघ हम शुभ काम करने के लिए अभी शुरू करते हैं, अभी अभी अभी क्षण इसी क्षण भगवान के सन्मुख जाओ। हे नाथ मैं मेरा तेरा हूँ, मैं तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तो भगवान तो मन अपना मान दे, सब हम प्रिय सब भगवान को जाए, भगवान के पैदा किए हुए सब भगवान को प्यारे हैं, केवल आपकी तरफ से देरी है, यह देरी उद्धरे आत्मनात्मा नाम कहते गुरु महाराज की कृपा, भगवान की कृपा, संतों की कृपा। अरे संत और गुरु के भगवान की तरफ सन्मुख तो आपको होना पड़ेगा, आपके ऊपर निर्भर है आप, फिर संसार ये संसार सहायक हो जाएगा, बड़े बड़े डाकू चोर वे भी भजन करने वाले सहायक हो जाते हैं, विरुद्ध चलने वाले भी सहायक, सामान चलने वाले भी सहायक, अनुकूल चलने वाले भी सहायक, अच्छा रक्षा पकड़ने पर सब काम ठीक हो जाता है। केवल अपने खुद का विचार करो, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादी, अपना पतन आप खुद न करे, अपना आप उद्धार करे, फिर ठीक हो जाएगा। परमात्मा की तरफ चलने पर दुनिया बड़ी प्रसन्न होती है, वस्तुएं प्रसन्न होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं, ये भगवान प्रसन्न होते हैं। संत महात्मा और भगवान क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं, सब कल्याण करे तो वे राजी होते हैं, जब पतन करने से वे राजी नहीं होते। जैसे आपका लड़का खराब रास्ते जाता है तो आपका अच्छा थोड़ा लगता है, अच्छा रास्ता लगे तो भगवान राजी होते हैं। अरे भगवान के ऋषि मुनियों के राजी होने से बड़ी सहायता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, हमारा कल्याण होता है, बढ़िया साथ मिलता है, उनकी सहायता मिलती है। विश्वास दी सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, केवल विचार करो आप, अब हमें भगवान का भजन करना है और संसारी सेवा है, दो ही काम है खास, दो काम, भगवान को तो याद रखना और संसार की सेवा करना। संसार का कल्याण कैसे, संसार का उद्धार कैसे, संसार का सुख कैसे, संसार का आराम कैसे मिले, संसार का भला कैसे हो, ये रखते हुए भगवान में रह जाओ सच्चे हृदय से, निहाल हो जाओगे एकदम ठीक। शास्त्र वेद पुराण ये सब ये बात कह रहे हैं, आप सुनते हो ना भागवत, तो सुनने में क्या आता है, उद्धरे आत्मा ये बात, अपना उद्धार करो भाई, सावधान हो जाओ। संसार के जो है सज्जन वे वास्तव में ये अपना काम करते हैं, लाभ लेते हैं, परंतु समझते नहीं है, अपने स्वार्थ में लगे, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, मैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। सच्चे से लग जाओ तो विरोध भी छूट जाएगा उनका, वे सब साथ में हो जाएंगे। जैसे मारवाड़ी कहावत है कि भोलो सैन दुश्मन लेकर साजे, भोलो सैन दुश्मन लेकर, ये भोला है ये दुश्मन की तरह करेंगे, आप भी डूबे डूबो, कोई डूबता हो तो तैरने जाएगा तो उसमें नहीं डूबेगा, इस वास्ते डूबते हुए निकालना हो ना तो उसको थप्पड़ मारे, उसने डूबता है ना उसको थप्पड़ मारे, बस ठीक है पकड़े तो वो ऐसा आपको पकड़े तो दोनों डूब जाओ, थप्पड़ मार ऐसे सावधान हो जाए, फिर पकड़ दूंगा फिर ठीक हो जाएगा। जब तक ये डूब रहे हैं इनके थप्पड़ नहीं लगे तब तो सेहत नहीं हुआ। सुख से समझे सुख मूढ़ जन अतिसुख विधि से रिजाए, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि से गए समझाए, मूढ़ सुख से समझ जाए बात गए समझेगा, विद्वान को बड़ी सुख से समझा दो परंतु अर्धदग्ध मति मंद, बुद्धि तो तेज है नहीं, अर्धदग्ध है, कुछ कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, एक घर का रहन घर का जून धोनी का श्वान, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता श्रद्धा दुनो। भगवान ने भी ये कहा है कि श्रद्धा है वो तो होती है परंतु अज्ञान से अश्रद्धा दान से संशय आता, यज्ञ है जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है तो नष्ट हो जाता, पतन हो जाता अगला। इस बात से निस्संदेह करो उनको, नहीं तो कुछ संशय कुछ दुष्टता कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, कुछ तो जानता है कुछ नहीं जानता है। जो धोबी का श्वान, धोबी का कुत्ता बैल पर गधे पर कपड़ा लाद करके धोबी घर से चला तो कुत्ता साथ चला, और बीच में जाते जाते बाजार में कुत्ता से लड़ाई हो गई। जब धोबी तो पहुंच गया घाट पर, ये घर का रहन घाट का, घर का तो छोड़ दिया घाट पर पहुंचा नहीं, ऐसे दशा होती है। कुछ सुन लेते हैं कुछ समझ लेते हैं कुछ नहीं समझते हैं, ऐसी बात भी ठीक लगती नहीं उनके, वे दूसरों को भी समझाने लगते हैं क्या वो जानते हैं। इस वास्ते करने में कतले करे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भ्रष्टता फिर सुने सुनाई बात, अज्ञानी जानते नहीं तो दूसरों को समझाने की चेष्टा करते हैं। किसे करते हैं, एक भाई ने हमें बात बताई बढ़िया, कुकुर जो भ्रष्टता फिर कुकुर क्या, यहाँ कुत्ता भूसेगा किसी को तो सुन करके उस भाषा को कुत्ता भूसेगा, वो भूसना देगा वैसे भूसना देगा, उनको पूछे तुम किसको भूसते हो ये तो पता नहीं, भूसता देंगे अपना भूसना शुरू कर दिया, ऐसे कहना शुरू कर दिया। अरे भाई किसको क्या बात है, तो करने बिन कथने करे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो घुसदा बोले सुनी सुनाई बात, सुनियो सुनो सुनियो सुनियो सुनो सुनो। अरे भाई स्वयं अनुभव करो, अपना भी अनुभव करो, अपना ही अनुभव का बात बताओ कि देखो भाई ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे तुम भी करो हम भी करें हम साथ चले। ऐसे सज्जनों को गीता में रामायण में भगवान के भजन में कथा में सत्संग में जगाओ तो आपका भी उद्धार होगा उनका भी उद्धार होगा। मनुष्य के एक स्वभाव है वो तमाखू पीता है तो केव को लगा देता है, अरे गीता में लगता है तो केव को लगा देता है। इस वास्ते अच्छा रस्ता रास्ता शुभ करो अच्छे से तो कार पलो करा अपना सदा के लिए कल्याण होगा। सावधान रहो सावधान, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, सारा सावधान रहो। किसी का अहित न करना ही बड़ी भारी पुण्य है, अहित न करना ही पुण्य है, जिसमें आजकल के जमाने तो विशेष है, अन्याय न करे, अत्याचार न करे, पाप न करे, दुराचार न करे, खराब काम न करे, न कि जो खराब समझे, खराब ही खराब छोड़ दो जाओ तो बड़ा भारी असर होगा। ऊपर से जो ज्ञान भरा जाता है, ऊपर से अच्छी बात कही जाती है, ऊपर से मानी जाती है, वो विशेष काम नहीं करती, और भीतर से आपके पैदा होगा और भाव पैदा होगा तो आपके वाणी में ताकत आ जाएगी, आपके बने में शक्ति आ जाएगी, तो अपना तो कल्याण होगा ही औरों का भी होगा, औरों का कल्याण होगा वो भी आपके सहायक होगा, दूसरे भी कल्याण करेंगे अपना वो भी अपना सहायक होगा, अब फायदा ही फायदा होगा। धनी आदमी है कई जगह कई तरह की फैक्ट्री खोल देता है धन बहुत आने लगता है, ऐसे भजन ध्यान करने वाले दूसरों को भजन में लगा दे तो कोई भी फैक्ट्रियां खुल जाएंगे। जब गीता पढ़ते हैं तुझे देखो ना, गीता प्रेस के द्वारा शेठ जी के द्वारा कितना बात हुई, एक एक दे एक शेठ जी अच्छे सच्चे हृदय में लग जाए तो दुनिया के बड़ा असर पड़ता है, स्वाभाविक असर पड़ता है। देखो भलाई तो स्वतः है, साक्षात भगवान के अंश है, भगवान से बड़ा भलगर कौन होगा, भला आदमी और उसे साक्षात अंश है, पर ख्याल नहीं करते, उसे विमुख होकर भोगों में लग रहे हैं, संग्रह में लग रहे हैं, मान बढ़ाई में लग रहे हैं, आदर सत्कार में लग रहे हैं, आराम में लग रहे हैं, अरे भरी कर क्या रहे, समय कितना के अपने पास में। भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसी रचना की है जो कुछ पता नहीं कब मर जाए, मारे ही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के महाराज की ढेरी, इस वास्ते तूर्ण यते एकादश में आएगा तूर्ण यते न पते धन्य। जब तक मृत्यु नहीं हो तो जल्दी से करो अपना काम, ये सबसे पहले करने का काम है। अपना उद्धार करना असली काम है, उसमें सबको साथ में ले लो। तुम भी चलो भाई, तुम भी वे कहते नहीं ठहरो, तुम ठहरो पीछे जाके, ये नहीं ठहरा नहीं, अपने चलते रहो साथ साथ आ जाओ, ठहर जाओ तो वे तो और गड़बड़ी करेंगे, आप आ जाओ। कभी साहब ने कह दिया कि मैं तो मेरा घर जा दिया, लिया पलीता हाथ और कभी जा नहीं, चलो हमारे साथ लगा दो सवार सोची समझे। तो ऐसा मतलब नहीं है नाश करने का, मतलब है कि क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, होश में हो, होश में ये करते हो उसका क्या फल होगा। बड़े बड़े अन्याय अत्याचार पाप करते हो, फले फल क्या होगा। नहीं सब बहुत आवश्यक है, आवश्यक तो है, नतीजा क्या होगा सोचते नहीं। दास ताप से अनुबंध पुरुष मोहाधार शुरू कर दो। कंसारी ने कूटती हुआ पड़ोगे का पता नहीं कहाँ पड़ेगा, ऐसे मत करो, अंधे हो गए थे, ठीक तरह चलो सावधानी के साथ, जिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत हो, सावधान रहो, कोई पाप नहीं हो जाए, कोई अन्याय नहीं हो जाए, किसी चीज को दुख नहीं हो जाए, किसी के सर्द हृदय में धक्का नहीं पहुंचे, कृपा करो, सब सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। अरे असली सुख है भगवान में लगा देना, भगवान में लगा देने का जितना महत्व है उतना अन्नदान आदि का महत्व नहीं है। अन्नदान महादान, अन्नदान है प्राणदान है मनुष्य को, परंतु भगवान की बात बता रहा है, भगवान में लगा देना है, अमर कर देना है। गीता है, रामायण है, राम राम भागवत है, उपनिषद में लगाओ और नाम का जप करो, कीर्तन करो, फल गाओ, भगवान में लगाओ, किसी तरह तस्वाद कहना की उपाय है ना माना कृष्ण ने भी सकती, किसी उपाय से भगवान में लगाओ, कामाद द्वेष भगवान का किसी तरह से, कामना से, लोभ से, क्रोध से, भय से, उद्वेग से, किसी तरह से भगवान में लग जाए काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते सबको ये करो, पर ये होगा आप खुद करोगे तब, केवल कहने से नहीं होगा, करो खुद भी ऐसे ही। तो जो सच्ची से सज्जनों मौका आ गया है, ये कलयुग का मौका है, कलयुग सब जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसा कलयुग का मौका है। कले दोष निधि राज, दोष निधि है दूसरों का खजाना, परंतु बड़ो एक गुण है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त सर्व परम ब्रह्म, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परम कली विशेष कलियुग विशेष महिमा, नाम की महिमा चारों युगों में चारों ही वेदों में, परंतु कलयुग में विशेष चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामनाक मकारी बहुदानी सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी शक्ति नाम में दे दी। कलियुग को देखा ना, कलियुग में कैसे करेंगे लोग, तो अपने नाम में सब शक्ति दे दी। और स्मरण के लिए बंद ने बताया जाट भजो गुजर भजो भरा भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका वो अशीर, सबका कहता है छोटा हो बड़ा हो भाई हो बहन हो अच्छा हो मंदा हो बीमार हो स्वस्थ हो पंडित हो मूर्ख हो जानकार हो जो अनजान कैसे ही लग जाओ भगवान में काम हो जाएगा सच्चे हृदय से। भाव कुभाव अन्य आदर्श हो नाम से पतन मंगल दिशा हो और सादर सुमरण जे मेरा कर रही भगवान की गोपनीय उतर रही आदर से प्रेम से लगन से करो तो बहुत जल्दी काम होगा। नहीं लगने की आवाज किसी तरह से लग जाए, किसी तरह से ही लग जाए तो लाभ होगा। न करने के अकरणा बंद करने भी श्रेय, न करने से थोड़ा करना भी बड़ा श्रेष्ठ है। तो सच्चे हृदय से भगवान ने प्रार्थना करे हे नाथ गुरु नहीं सजनों ये उपाय बहुत बढ़िया है। नाम जब हरदम करता रहे और मन से प्रार्थना करते हे नाथ गुरु नहीं हे प्रभु मैं गुरु नहीं बार बार भगवान कहे मन संचल देख रहे कि मन में ये बात आ गई सज्जन बहुत बढ़िया उपाय। जब मन में कोई शक्ल उठे भीतर मन मन से कह दो, देखिए महाराज आप तो अंतर्यामी सब जानते हो, देखिए महाराज ये आ गई, ऐसे बार बार कह दो सब समझे ठीक हो जाएगी भगवान की कृपा से। कृपा तो बरस रही है सर्वोग जब ही जन्म कोट योजना केवल सर्वोग हो जाओ, भगवान की तरफ मुख खोल लो, पेड़ा दिन सब सब ठीक हो जाएगा एकदम ही। थोड़ा शुरू हुआ है संसार का काम भी भगवान के लिए करो, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना भी भगवान के लिए, घर भी भगवान के लिए, दुकान भी भगवान के लिए, खेत भी भगवान के लिए, बाल बच्चे भी भगवान के लिए, हमारा समय भगवान के लिए, केवल भगवान की तरफ लक्ष्य बना लो, ये साधारण काम भी भजन हो जाएगा। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषो भजार्पणम् शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य फलम्। शुभ शुभ दोनों कर्मों से ऊंचे उठ जाओगे, कर्मों का फल शुभ शुभ दो होता है तो शुभ शुभ दोनों से ऊंचे उठ जाओगे। तो भाव हरदम सावधान रहो, भागवत सुनी है कथा सुनी है तो इसका देवदानी भगवान को याद रखना है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम् देवो नारायण सदा। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, संतों ने निर्णय किया पुराण इतिहास दास इसका मंथन किया, जैसे दही में मिलोने से मक्खन आ जाता है ऐसे मत पुराण इतिहास सार क्या निकला, भजने को दो विष्णु के हरि का हरिदास करे भगवान अथवा भगवान के भगत। हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार शिव, भगवान को याद करो अच्छे संतों का संग करो, वो जो किसी वर्ण में और किसी आश्रम में हो कोई कहा ही हो, जो भगवान में लगे हैं उनका सहारा भगवान में लगाने वाला है, विषय में भोगों में लगा है उनका असर बहुत जल्दी करता है क्योंकि भीतर में संस्कार भोगों के ज्यादा है, इस वास्ते भोगी और संस्कार असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भगवत भक्ति आदि होती है उनके भगवान की बात का असर विशेष होता है, इस वास्ते भगवान में लग जाओ चाहे कम हो ज्यादा हो किसी तरह से निहाल हो जाओगे, संदेह नहीं है। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। संसार का काम करो तो संसार का न मानो तो भगवान का मानो, ये दिखाए ना भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, कैसे हैं भगवान के हैं भगवान दरबार में भगवान के हैं भगवान काम करते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रियजनों की सेवा करते हैं, साथ में भगवान को लगा दो सब ठीक हो जाएगा, जितने काम हो सब ठीक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे। भगवान में ऐसी विलक्षण शक्ति है उसको याद करते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान को याद करते ही संपूर्ण विपत्तियां दुख और संताप सब दूर हो जाते हैं, इस बात सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ। स्मरंत स्वारी अंत से मिथो भोग हरम हरिम, पापों के नाश करने वाले भगवान का स्मरण करो और पुण्य करो, लग जाओ साथ में निहाल हो जाओगे। सज्जनों बड़ा सुंदर मौका है यार, ये कलयुग अभी भजन की कीमत ज्यादा है, जब चीज थोड़ी होती है ना उसकी कीमत ज्यादा होती है। पहले जमाने में अच्छे आदमी बहुत ऊंचे भजन करने बहुत थे, अब थोड़े रह गए हैं तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। परीक्षा में ज्यादा बैठते हैं तो एक नंबर पाना कठिन होता है, अब थोड़े बैठते हैं तो जल्दी आ जाता है काम ठीक हो जाता है, तो आजकल ये मौका है। अब प्राय लोग सोते हुए पर ही नहीं करते, भगवान ऊंधा ऊंधा चलते उल्टा उल्टा, जैसे नाश हो जैसे हमारा पतन हो ऐसा काम खोज खोज ऐसा करते हैं, प्रसार करते हैं इसका जोरों से, जज गई ये ठीक है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा प्रता, तमोगुण से आच्छादित बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती, सर्वार्थान विपरीत विपरीत मान ये ठीक है ये ठीक है तो ठीक है, बेटी को ठीक है बेटी ठीक बेटी सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सपाता बुद्धि न सत्ता है सदी। इस वास्ते सज्जनों आंख नीच और चलो दावन भगवान की तरफ, दावन नहीं मिली वह नेत्र न शरीर न पते दिया, ऐसा निष्कंठ का पन था। ये भगवान का मार्ग है निष्कंठ है, अखरता है न गिरता, न शरीर न पते दिया, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, एक ही मांगी सब घर मांगी एक पद राम चरण रही, जितना शुभ कर्म होगा स्नान आदि करे, गीता जी का पाठ करे, व्रत उपवास करे, सब कर्म मांगे एक फल राम चरण रखी हो, भगवान के चरण में प्रेम हो जाए और शिव हो जाए, तिनके मन मंदिर पर सब श्री रंग जाहे न चाहिए कबू बसु, अरे तुम सब सहज सने बसो निरंतर ताश और सो राव है मिल गए, तुम भगवान का खास घर है, इस बात से उसमें चले जाओ तेजी से शुभ कर्म ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।